जिस दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए उस दिल में नफ़रत पैदा नहीं हो सकती, और जिस दिल में आजिज़ी पैदा हो जाए उसमें गुरूर पैदा नहीं हो सकता। एहसान के माने ये हैं कि किसी शख्स के अमल और नियत के बरक्स आपका अमल हो, यानी जो आपकी तरफ बुरी नियत के साथ आया था वो आपकी तरफ से अच्छा अमल लेके जाए। एक आदमी जो बातिनी तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ है मगर मुसलमानों की सफ़ में शामिल है, उन जैसा अमल करता है, उन जैसी वाबस्तगी रखता है मगर नियत का वैसा नहीं, तो उसका नाम मुनाफिक है। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना आई तो आपके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत जलवागर हो गई, क्योंकि दिल खाली नहीं रह सकता। अगर किसी की इस्लाह हो जाए और तौबा कबूल हो जाए तो लोग उसकी गलतियां भूल जाते हैं। अगर इंसान को यहाँ से रुखसत होना याद रहे तो वो बहुत सारी तकलीफ़ों से बच जाएगा। शरीयत कब आसान होती है? जब महबूब शख्सियत का साथ हो और उसकी इत्बा हो। रूह और जिस्म के दरमियान जो रिश्ता है सिर्फ उसको मौत आती है। ईमान पर दो चीज़ें हमला करती हैं, तस्कीन वजूद या लज्जत वजूद और पैसे की मोहब्बत। अगर ये दो चीज़ें निकल जाएं तो ईमान महफूज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ज़िंदगी में आफियत में रहो और यहाँ से रुखसत होना भी आसान हो जाए। फ़करा तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर शादी लज्जत की खातिर की है तो यह हराम है, और अल्लाह के हुक्म समझकर की है तो यह सही है। सखी वो होता है जिसके पास पैसा होता है लेकिन पैसे से मोहब्बत नहीं होती। क़ुरान का मतलब अगर अल्लाह अश्कार करे तो अश्कार हो जाता है, वरना नहीं। अगर आप किसी साहिब यकीन के साथ चल रहे हैं तो उससे यकीन की दौलत मिलती रहेगी। जो चीज़ मरने के बाद तुम्हारे बग़ैर चल जाए वो चीज़ ज़िंदगी में अपने बग़ैर चलने दो। खुशामत झूठे इंसान की सज़ा है और ये झूठे आदमी का अमल है। ख्याल की रफ़्तार हज़ारहा कंप्यूटर से ज़्यादा है। सच्चा पीर सच्चे मुरीद की तलाश में होता है। तसव्वुफ़ वो इल्म है जो हमें हकीकत से आशना कराता है। फितरत का इरादा कौन होता है? जिसका अपना कोई इरादा न हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारा अकीदा ही नहीं हकीकत भी है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़ाहरी आमद से पहले भी सरकार ही थे। मालूम पर फ़ख्र करना जहालत है और ना मालूम का एहसास करना इल्म है। बातिन के शऊर का मतलब यह है कि वजूद और वजूद की अहमियत को दरियाफ्त किया जाए। आपकी ज़िंदगी में अगर आपका इतना ही कुछ है जिससे आपका ताल्लुक है, वरना बाकी सारा जो है वो नज़र न आने वाला नज़ारा है। जहाँ से रज़ाए इलाही शुरू होती है वहाँ से विस्डम यानी दनाई शुरू होती है। किरामत और तवज्जो हाल के साथ, इंसानों के साथ, आने वाले के साथ और जाने वाले के साथ मुतवज्जे करती है, और फ़िक्र मुतल्लक करता है अल्लाह के साथ। अगर इरादा मुसलमान हो जाए तो फिर आदमी मुसलमान हो जाता है, और बातिन यह है کہ آپ کا عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائے۔ گروہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا، دوسرا شر کا۔ درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، اور روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ کو چاہنے والے اور آپ کو بیماری سے نجات دینے والے کسی اور شخص کے دل میں اگر دعا پیدا ہو گئی تو اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ جو اہل باطن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی کو نقصان پہنچانے کی اپنی صلاحیت ختم کر دے۔ جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نہ منظور بھی منظور ہے۔ پیسے یا غریبی نیکی کے راستے میں نہ معاون ہے نہ رکاوٹ، نیکی مالی حالت سے آزاد ہے۔ جہاں نفس نہیں ہوگا وہاں اشتعال نہیں ہوگا۔ آپ کی روح کو اشتعال نہیں آتا بلکہ نفس کو اشتعال آتا ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی اطاعت ہی سے ہوتی ہے۔ حضور پاک کی ذات گرامی سے تعلق ماتحتی کا تعلق ہے۔ اگر کوئی احمق راستے میں نظر آ جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ احمق عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اپنی اولاد کو اپنے زمانے کا علم نہ دینا، کیونکہ آپ کی اولاد نے اپنے زمانے کا علم لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے، اور آپ کی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ حاصل کرنے کی تمنا دنیا ہے اور دینے کی تمنا دین ہے۔ اگر کیڑے انسانوں کو اذیت دینے لگ جائیں تو پھر انسان کا تحفظ ضروری ہے۔ جب امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بالکل کم کر لوگے تو سمجھو کہ قوم بچ گئی۔ جو حاصل کی جانے والی چیزیں ہیں اگر انہیں کسی پر قربان کرنے کی خواہش ہو جائے تو سمجھو کہ اس سے دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ دنیا دار مرید وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کے مریدوں سے بھی دنیا وصول کرے۔ ایمان یہ ہے کہ انسان موت سے اداس نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ کمزور کو طاقت دے تو وہ بڑے بڑے جابر کو اڑا سکتا ہے۔ زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا نفس کی پہچان ہے۔ لہذا نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کسی مقام پر جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا۔ آپ اللہ کے راستے کی طرف محنت کریں، ورنہ محنت آپ کو ہمیشہ غلط راستے کی طرف لے جائے گی۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ نفس جو ہے یہ مجبوریوں کا نام ہے۔ امیر آدمی دو نمازیں زیادہ پڑھنے سے نہیں بخشا جائے گا، بلکہ وہ مال جو اس نے قید کر رکھا ہے اس کے خرچ کرنے سے اس کی فلاح ہوگی۔ ایمان دراصل اعتماد شخصیت کا نام ہے، اور وہ شخصیت آپ کے علاوہ کسی ہستی کی ہونی چاہیے۔ یہاں اللہ اور اللہ کے محبوب کی یادیں ہیں، वहाँ आखिरत में उनका दीदार है। तेरी सिफ़त ही खिदमत करना है, वरना तेरी अजमत कोई नहीं। हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह के रास्ते में झुका दे, उसका शुक्रिया अदा करो। मोहब्बत काबिले तारीफ बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन तारीफ नहीं हो सकती। गुरूर मिजाज का नाम है, आजजी मिजाज का नाम है, और जिस मिजाज में आजजी उतर आए, उस मिजाज में गुरूर नहीं रहता। आपका होना आपकी औलाद के लिए बाइस रहमत होना चाहिए, और आपका होना आपके वालिदैन के लिए निदामत ना हो। सांप को अगर राहत दोगे तो वो भी डसना बंद कर देगा, और शेर का कांटा निकालो तो तुम्हें खाने से इनकार कर देगा। अगर आपके अंदर शौक पैदा हो गया तो आप ज़रूर अपनी मंजिल से वासिल होंगे। तहकीक करने वाला तकदीर से महरूम हो जाता है। जिस शख्सियत ने आपको दीन का शऊर दिया, अगर उसके साथ हमेशा रहने वाली मोहब्बत ना हो तो शऊर हमेशा नहीं रह सकता। अगर बीमार आदमी सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करे तो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर तस्लीम न मिले और ताकत मिल जाए तो इंसान फिरगौन बनकर मरता है। फजल की तलाश भी फजल है, और फजल का इंतज़ार भी फजल है। महवियत अल्लाह ताला की तरफ से एक अता है। दीदारे हक जो है दरअसल दीदारे ज़ाते महबूब हक है। जो अल्लाह वाला हो जाता है उसके पास वैसा ही इल्म आना शुरू हो जाता है। जाहिल ज़मानों में हमेशा आलिम पैदा हुए, जो लोग आने वाले ज़माने के लिए थे वो भी उसी ज़माने में पैदा हुए। मोहब्बत सिर्फ देने वाली ज़ात की तरफ से मिलेगी, मोहब्बत किताब से नहीं मिलेगी। अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर आज ही ढाल लो, बदल डालो। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों का हुक्म मान लें तो फिर कोई गिला नहीं रहेगा। अगर नेक लोग गरीबों को अपने माल में शरीक करें तो आधी से ज़्यादा नेकी पैदा हो जाएगी। माँ बाप की इतनी खिदमत कर लो कि वो आपसे बेसख्ता खुश हो जाए। जिस चीज़ पे आपको गुरूर है या कम अज़ कम फ़ख्र है, वो आप अल्लाह की राह में लगा दें तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा। ख्वाहिश का रुख अगर मिनल्लाह है तो ख्वाहिश भी मिनल्लाह है। जिस आदमी को बातिन की कोई तंगी आ जाए और कोई बात समझ ना आए तो उसे चाहिए कि दस्तरखान को वसी कर दे तो दिल खुल जाएगा। काश कोई जमात ऐसी आ जाए जो ये कहे कि वो शख्स मुझे वोट ना दे जो झूठ बोलने वाला हो। मोहब्बत एक लफ्ज़ है, और जब आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी इस लफ्ज़ से आशनाई है। आप ज़मीन पर सजदा करें तो समझें कि आसमान करीब है, बल्कि सजदा आसमान पर हो गया। जब मौत से पहले मौत का मकाम समझ आ जाए तो मौत के बाद मिलने वाले इनाम मौत से पहले मिलना शुरू हो जाते हैं। गैरुल्लाह वो है जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के अलावा अमल शुरू कर दे। चोर तो ज़रूरत का नाम है, अंदर से बंदा बुरा नहीं होता, ज़रूरत बुरा बनाती है और ज़रूरत ही नेक करती है। अल्लाह ताला को मानने वाली बात तो ठीक है, मगर जानने वाली बात नहीं, इसलिए अल्लाह का सबूत ना दो। تصور شیخ ایک فرمولہ ہے، کوشش ہے اور عطا ہے۔ سچوں کا امیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی تلاش، کسی سفر یا کسی چیز کی جب تک اندر سے طلب پیدا نہ ہو، سب کچھ بے معنی اور گمراہی ہے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دیں تو اس میں اللہ کے علاوہ کوئی خواہش نہیں آئے گی۔ اگر آپ اپنے وجود سے نکل جائیں تو یہ نفس سے، اور محبت میں داخل ہو جائیں تو یہ روح، اور اس کی مشیت میں چلے جائیں تو یہ نور ہے۔ جس ذات سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو، اس سے تم اسی کو مانگو۔ آدھی دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، یعنی نفس کی دنیا۔ جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے، اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ پر راضی رہنا شروع کر دیں۔ جنت اس مقام کو کہیں گے کہ جس کے چھن جانے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔